En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det skulle jo ske. Kåre Sveistrup har som en af de sidste i København fået corona. Han var ellers lige kommet tilbage fra den orlov, han har været på med sin sygedreng de seneste par måneder. Det fortæller han i øvrigt meget bevægende om i et tidligere afsnit, som du kan finde i din podcast-app. Men inden Kåre blev syg, nåede han heldigvis at lave et par interviews, og et af dem skal du høre i dag. Lige nu lytter du til mig, Mads Klints. Jeg er redaktør her på Pilestræde, og jeg kan fortælle dig, at dagens program handler om Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester, venstrekvinde Cecilia Lønning-Skovgaard. Stort set alle indvandrere efterkommere er kommet i arbejde, de unge er i uddannelse, og mange af de problemer, vi stod og kæmpede med, dem har vi faktisk løst. Hun er nemlig kommet alvorligt på kant med sin egen forvaltning. 2.000 af forvaltningens medarbejdere har skrevet under på et åbent brev, hvor man kan læse, at Lønning-Skovgaard har skabt splittelse og knuder i maven blandt sine medarbejdere. Jeg har nok givet udtryk for frustration over ting, hvor jeg har tænkt, at det her det går for langsomt, eller der er ting, der virkelig er pres på osv. Medarbejderne kalder borgmesterens ledelsestil for management by fear. Der kan jo være konkrete situationer, hvor der ryger en finke af panden. Cecilia Lønning-Skovgaard selv erkender nu dele af kritikken. Det er klart, at når jeg kigger tilbage nu, så var det et hektisk efterår. Der var meget på spil, og der har også været nogle situationer, hvor jeg ikke har ageret helt korrekt. Men hvordan gik det så skævt mellem borgmesteren og de ansatte, der skal føre hendes beslutninger ud i livet? Kan Cecilia Lønning-Skovgaard fortsætte på posten? Jeg vil gerne stille mig forrest i forhold til at sørge for, at arbejdsmiljøet i vores forvaltning det er godt. Det er Pilestræde i dag. Nu altså tilbage til Kåre Sveistrup, der har besøg af chefen for Indland og Metropol her på Berlingske, Kasper Krog. Kasper Krog, vi skal jo tale om job og beskæftigelse her i København, og vi tager det aktuelle først. Ja. Altså, hvad er det for en situation, Københavns beskæftigelsesborgmester Cecilia Lønning-Skovgaard befinder sig i lige nu? Kaos er nok det bedste ord, der beskriver det. Hvad handler det kaos om? Kogs ned til, at hun anklages af sine egne medarbejdere i den forvaltning, hun jo er politisk øverste chef for beskæftigelses- og integrationsforvaltning. Hun anklages for nogle ret alvorlige ting. Man kan kogte ned til, at noget handler om arbejdsmiljø. Mobning anklages hun for. Hun anklages for at have overtrådt nogle regler for forvaltning, altså hvad kan hun tillade sig som borgmester i forhold til medarbejderne, i forhold til de arbejdsprocesser, der er i forvaltningen. Og hun anklages også for at have fortalt usandheder, både over for pressen og også over for borgerrepræsentationen. Du har fulgt med i Københavns politik i mange år, hvor unormalt er sådan en mistillidserklæring. Jeg har ikke set det på den måde, at det kommer fra en så stor medarbejderskare. De har sådan set også to fagforbund med, så Djøf og HK har været medunderskriver på noget af det her. Det har jeg ikke set før. Altså Københavns Rådhus har haft sine skandaler gennem tidens løb. Det sker jo jævnligt, at der kommer nogle vilde sager der, det må man bare sige. Mm-hmm. Men jeg kan ikke huske at have set noget som det her, hvor en så stor gruppe medarbejdere kommer med så alvorlige anklager. Mm. Og hvis vi skal lige kigge på baggrunden, balladen starter 30. august, hvor Berlingske bringer en artikel om rengøringsfirmaet De Fem Stjerner. Hvad går det ud på? Det handler om, at på det tidspunkt er der begyndt at komme gang i julen igen efter en meget lang coronanedlukning. Der er et rengøringsfirma, De Fem Stjerner, som mangler medarbejdere til hoteller og anden restauration. Og de står så og mangler 450 medarbejdere og retter en henvendelse til Jobcenteret i København. Og de synes så ikke, de får den hjælp, de skal have. De får udleveret en telefonliste med nogle navne, de selv kan ringe til, og de ender med og rekrutterer to medarbejdere, fortæller de ud af forløbet, og bruger det som afsæt til at sige, vi synes ikke, det her jobcenter hjælper os med noget som helst i den situation, vi står i. Og hvilken diskussion starter den historie? Det starter en større debat om, hvorvidt jobcentret i København, og man kan sige jobcentret mere generelt, hjælper tilstrækkeligt med at få folk i arbejde. Hjælper de virksomheder, som gerne vil have arbejdskraft, om man egentlig er opsøgende nok i forhold til de mennesker, som står som værende jobparate. Der er 24.000 mennesker, eller var på det tidspunkt 24.000 mennesker i København, der stod som værende klar til at tage et job. Jamen er man nok udadfarende over for de mennesker, eller hvad er approachen til dem? Og det, der også sker, er, at Cecilia Løgning-Skovgaard, som den ansvarlige borgmester på området, går vi til som presse, og hun er meget kritisk over for den måde, tingene kører på i sin egen forvaltning. Hvad siger hun? Jamen, hun siger, at der skal meget mere til. Man skal simpelthen, det kan være rigtigt, at man ikke kan hjælpe en virksomhed på den måde, når de står og mangler arbejdskraft. Ikke? Og så kører det som en diskussion, der også kommer til at indbefatte fagforbund og alt muligt andet. Det er lidt af et minefelt, det her med beskæftigelse. Det ved vi, der har tidligere været en masse diskussioner, også i Folketinget er det også noget af en kampplads tit. Hvordan skal man gribe ledige an? Skal det være med gulerod eller pisk, eller hvordan får man folk i arbejde? Og som en del af den diskussion, der får jeg Marianne Sørensen i studiet. Hun er fagdirektør med ansvar for jobcentrene i København, fordi jeg havde en masse spørgsmål til hende om, hvordan de håndterer den her opgave. Der er rigtig mange ledige, som kommer ind, og som rimelig hurtigt... Jeg prøvede at finde ud af, hvor meget jobcentrene skubber på for at få de arbejdsløse i job. Hjælp eller ved egen hjælp. Hvor ofte er det nogen, der gør det ved egen hjælp, og hvor ofte er det jobcentret, der skaffer folk et job? Men i virkeligheden kan man sige, at det er jo tit sådan, at det hele det er et samarbejde. Blandt andet ved hjælp af det, man kalder ledige, henvisninger. Som selvfølgelig har et ansvar for og jeg spørger Marianne rimelig åbent, jamen, hvor ofte sker det, at de laver de her henvisninger? Hun kan ikke huske det. Og de kvalifikationer, de har. Hvor mange gange skete det sidste år? Det har jeg ikke talt på her. Efterfølgende finder Berlingske så ud af, at det er sket 0 gange inden for de seneste 2 år. Hvad sker der så? Der er jo så flere eksperter, som undrer sig ret markant over, eller højligt skriver vi, over den praksis, der er i Københavns Kommune. Hvorfor anvender man ikke det værktøj i lovgivningen, hvor man kan henvise folk til et job med en efterfølgende sanktion, hvis de ikke tager imod et job? Mm-hmm. Det er den ene ting. Det andet er, at borgmesteren så igen er, hun erklærer sig meget overrasket. Hun siger, hun vidste ikke, at praksis var på den her måde forvaltningen. Og retter igen en skarp kritik, og så gør hun det, at hun i et interview siger, at Marianne Sørensen, som du lige har nævnt, den ansvarlige direktør på området, vil blive forflyttet til et andet område i forvaltningen. Og, altså en fyring? I hvert fald for den stilling, hun sad i. Hun har et job et andet sted i forvaltningen, men ret klart signal, ikke? Jo. Og det skaber virkelig vrede blandt medarbejderne. Hvorfor? Jamen, fordi de siger, at hvis sådan noget skal ske, så skal vedkommende ikke høre det eller læse det i pressen. Så skal der være en proces i forvaltningen og arbejdsretligt med, hvad der nu er af tillidsvind og hvad ved jeg. Det skal man være igennem, før noget bliver meldt ud. Man skal ikke læse dit interview med borgmesteren, at hey, nu skal du flyttes til et andet sted. Hvilken begrundelse giver Cecilia Lønning-Skovgaard, da hun flytter skråstreg fyre Marianne Sørensen? Hun siger, at der skal en ny praksis til på det område, man har. Men vi er jo langt inde i en borgmesterperiode her. Mm. Altså, det er jo kort før kommunalvalget. Mm. Ja. Det kan vel ikke komme som en overraskelse for Cecilia Lønning-Skovgaard, at praksis er, som den er, i den forvaltning og i de jobcenter, som hun er ansvarlig for? Det er, hvad hun siger, når vi spørger hende til det. Vi spørger jo også her på podcasten selvfølgelig på det tidspunkt, om vi kan få et interview med Cecilia Lønning-Skovgaard om den her meget omtalte fyring-flytning af en direktør, hun ønsker ikke at medvirke. Mm. Og på trods af, det synes jeg var bemærkelsesværdigt, på trods af, at det foregår midt under en valgkamp, altså en sag her, som bliver stort blæst op i Berlingske, som kan få store politiske konsekvenser for hende. Men hvordan går det egentlig i kommunalvalget for hende? Ikke specielt godt, må man sige. Op til valget vidste man, der ligesom var to steder, partierne kunne gå ind og forvente at kunne plukke stemmer fra. Det ene var Alternativet, som forrige kommunalvalg havde fået 10% af stemmerne i København. Man vidste jo på vejen til nedsmeltning. Det var nok rød blok, der skulle ind og plukke der. Mm-hmm. Så havde man i den borgerlige lejr Dansk Folkeparti, som alle jo kunne se, okay, der var også en eller mindre nedsmeltning i gang der. Ikke? Mm-hmm. Hvem samler så de stemmer op? På den røde fløj, der er det Enhedslisten, bliver valget store vinder, største parti, samler mange alternative stemmer. I den borgerlige lejr, der er det de konservative, der går ind og samler op, får over 23.000 ekstra stemmer. På en meget klar valgkamp, som handler om blandt andet parkeringspladser i København. Der er rigtig mange røde partier, som vil fjerne parkeringspladser. konservativt siger, hvor skal vi parkere i nat? Det der slogan, de vil gerne have, at folk skal kunne have en bil i København, skal kunne have et sted at parkere den. Og det vinder de altså på. Ja. Venstre, det er ikke godt. Cecilia Lolling-Skovgaard selv får knap 3.000 personlige stemmer. Det er det ringeste valg for en venstrespidskandidat i 20 år, har vi kunne gå tilbage og se. Og hvad resulterer det i? Jo, da konstitueringen finder sted, det er jo på valgnatten, man så fordeler og siger, okay, hvem fik hvor mange mandater og stemmer, og hvem kan så få hvilke poster? Jamen, der står Venstre så tilbage som sidste vælgeren, fordi det er det mindste af de 7 partier, der kan være i spil til en borgmesterpost. Og Cecilia Lolling-Skovgaard ender igen med at blive beskæftigelse- og integrationsborgmester. Og bemærkelsesværdigt nok på aftenen, hvor efter konstitueringen alle de nye borgmestre træder frem foran pressen, undtagen Cecilia Lolling, som går hjem. Kasper, forklar mig, fordi det er lidt ligesom i rundbold i folkeskolen, der er altid en, som altid bliver valgt til sidst. Mm. Og det er lidt det samme her. Altså ikke i personerne, men i posterne. Ja. Hvorfor er beskæftigelsesborgmesterposten den mindst attraktive borgmesterpost i København? Det er kan være en øretævernes holdeplads. Det er et område, hvor der er rigtig mange meninger om, hvordan man får mennesker i arbejde. En kommune, hvor der er en relativt tung gruppe af borgere, som er svære at få i beskæftigelse. Og så er der nogle af de andre poster, hvor det måske er nemmere at profilere sig. København er blevet en kommune, der har ganske mange penge på kistebunden. Det er sjovere at være skoleborgmester og kunne gå ud og sige, nu bygger vi en ny folkeskole der, nu laver vi en ny SFO, eller teknik og miljø, flere cykelstier, hvad man nu kan gøre. For en masse penge. Altså, der er jobcentrene og beskæftigelsesforvaltning, det er jo et mere, der bliver mere mødt af en kritik af, hvorfor poster vi så mange penge i det, når vi ikke kan få folk i arbejde. Det er tit der, diskussionen kører. Men hvis man ser det sådan lidt løsrøget, så er det da også en absurd situation. Altså, som du selv siger, hen over sommeren, julen er begyndt at rulle igen, da vi når til efteråret. Har vi lav ledighed? Lige nu har vi historisk lav ledighed. Der er masser af ledige jobs, og der er masser af arbejdsløse københavnere. Det burde jo være en drømmestilling at være beskæftigelsesborgmester og sørge for at få værfet alle de arbejdsløse ud i beskæftigelse. Ja. Det skulle man mene, og derfor er det jo også ekstra skidt for Cecilia Lolling-Skovgaard, at det havnede i den her magtkamp med hendes egen forvaltning, fordi det burde jo være et område, særligt for en venstreborgmester. Det er jo med credo om, alle, der kan, skal ud og tage et job. Og det skal kunne betale sig arbejde. Man skal bidrage til samfundet. Så den ligger jo godt til Venstre og til hende. Og hun har jo gerne vil ind og føre en markant politik på området og sige, vi tager noget mere pisk end gulerod i hånden, og nu skal vi altså have nogle resultater. Kasper, lad os se lidt mere detaljeret på den aktuelle situation. Den her åbne konflikt mellem beskæftigelses- og integrationsforvaltningen og borgmesteren for forvaltningen, nemlig Cecilia Lolling-Skovgaard. Vi har hørt om fyringen eller flytningen af Marianne Sørensen i efteråret, og så her for nylig var der en ny højt placeret person i forvaltningen, der mistede jobbet. Line Nørbæk, den administrerende direktør for forvaltningen, fratræder. Hun skriver selv på sit LinkedIn, at det er fordi borgmesteren, altså Cecilia Lolling-Skovgaard, vil have en anden profil i stillingen. Hun er, altså Line Nørbæk er tiltrådt under Lolling-Skovgaard, så hun har selv været med til, borgmesteren har selv været med til at vælge den her direktør, må hun gå ud fra. Men der skal åbenbart noget andet til. Line Nørbæk er meget vældigt af medarbejderen i forvaltningen, af hvad vi har fået oplyst. Der kommer kort tid efter et protestbrev fra Djøf og HK, underskrevet simpelthen på vegne af 2.000 medarbejdere i forvaltningen, hvor de siger, at det her er endnu et eksempel på en helt skæv måde at drive forvaltningen på fra borgmesterens side, at man ligesom laver politiske fyringer i organisationen. Der følger så en historie i, jeg tror det er BT blandt andet, hvor der sådan begynder at sive anonyme beretninger om, at hun også har en, man kan så kalde sådan en kolerisk optræden, råber af nogle ansatte det ene øjeblik, græder det andet i frustration. Så sker der det, at borgerrådgiveren i København, som er sådan en slags ombudsmand, man har, hvor folk kan henvende sig, hvis de mener, der er noget galt i hele kommunens forvaltning. Han modtager et brev på 10 sider, som der står, at det er ligesom en sammenfatning af en lang række medarbejderes udsagn i forvaltningen, altså i beskæftigelse- og integrationsforvaltningen. Og over 10 sider, så er der altså virkelig, virkelig krasse anklager rettet direkte mod Cecilia Lolling-Skovgaard. Fremgår det, hvem det er, der kommer med anklagerne? Nej, der står bare, at det er en sammenfatning af beretninger fra medarbejdere i forvaltningen. Der er ikke underskrevet med navne eller niveau eller titel, altså funktionstitel eller noget. Så det er anonymt. Sådan kort opsummeret, der står noget om krænkende adfærd, forskelsbehandling af gravide, løgne for pressen, direkte kontakt til fuldmægtige udenom direktionen, ulovlige krav om begrænset aktindsigt osv. osv. Altså 10, tror jeg, ret voldsomme anklagepunkter, hvor hvert enkelt i sig selv nogle ting, hold da op, hvad sker der her? Men samlet er det jo en bombe, der lander der, ikke? Hvad siger Lønning Skovgaard til alle de anklager? Hun siger, at det er forsøg på karaktermord og nægter pure. Særligt i første omgang med henvendelsen fra Djøf, og der er noget andet begynder at sive frem, og siger, at det her har ikke noget på sig. Så går der et par dage. Presset vokser, kan man sige, fordi det her brev, det kommer også ud i pressen. Politikken kan skrive om det, vi kan skrive om det. Der er flere eksperter, som siger, at hvis noget af det her står til trone, altså hvis hun har gået ind og omgået sin direktion og prøvet at bremse nogle aktindsigter, så kan det være en meget alvorlig sag. Hvis hun har forskelsbehandlet gravid, er det en alvorlig sag i forhold til arbejdsmiljø. Hvad går det ud på, forskelsbehandling af gravid? Det skulle være, at der er en person, som arbejder tæt på Cecilia Lønning, som da hun så fortæller, vedkommende bliver gravid, fortæller det til sin chef og bliver så forflyttet til anden stilling for at vide, så kan vi ikke bruge dig mere her. Ret alvorligt, hvis det er tilfældet. Ikke? Og Cecilia Lønning nægter i første omgang, men og i øvrigt svarer kun på skrift, det lægger op til interviews, det har vi set før i nogle af de her sager, vi har været igennem. Men så sker der noget i torsdag, hvor hun pludselig stiller op til interview hos os, andre medier, og faktisk begynder at erkende nogle ting. Siger, ja, det er rigtigt nok, jeg bestilte det her, jeg bestilte en notat hos en advokat omkring aktindsigter, uden bys hos nogle advokater, uden om min direktion. Det skulle jeg ikke have gjort. Det er rigtigt, at jeg i nogle tilfælde har råbt af folk, at jeg har grædt i frustration. Det skulle jeg heller ikke have gjort. Så, og jo, siger hun, jamen, hun vil opsøge noget hjælp til at lære at håndtere sit temperament fremover. Så hun går ligesom ind og begynder at erkende nogle af de ting, der er kommet frem i anklageren der. Ikke? Har Berlingske undersøgt, om anklageren har noget på sig? Vi har gjort, hvad vi kunne for at undersøge det, men der er stadig meget, der skal undersøges. Fordi det er, vi ved stadig ikke præcis, hvem der har skrevet det her. Cecilia Lønning Skovgaard ved måske noget af det. Kan være, hun kan genkende noget af det. Hun siger også meget af det, at for hende anonyme anklager. Hun ved sådan set ikke, hvem der står bag. Jeg spørger Kasper Krog, fordi det er jo også... Altså bare for at tage den første udmelding fra Cecilia Lønning Skovgaard, da hun får alle de her ting smidt i hovedet, der siger hun til os i et skriftligt svar, inden for de sidste par uger, der opstod et forsøg på karaktermord på mig gennem bagvaskelse i medierne. Hvad tænker du om Berlingskes rolle? At den forvaltning, hun er leder af, er ret central i Københavns Kommune. Det er den, der skal få folk i job. Det er en vigtig opgave lige nu. Vi har et samfund, der står og skriger på arbejdskraft. Det er blevet udråbt til en af de helt store udfordringer for vores samfund lige nu. Der er ikke nok hænder. Det er stedet i landets største kommune, hvor det skal ske. Hvis der kommer et nødråb som det her, eller en advarsel eller opråb fra medarbejderne sådan et sted, så synes jeg, at vi som presse har en pligt til at gå ind og afdække, hvad er egentlig op og ned i det. Så derfor skal vi gå ind og beskrive det. Men vi skal selvfølgelig sørge for at beskrive begge parter. Ja. Ideelt set, så havde Cecilia Lønning stillet op day one til et uddybende interview om, hvad var hendes syn på sagen. Ja. Der gik nogle dage. Jeg tænker, at det, vi har bragt fra Djøf og HK-brevet, det er jo sådan meget lødige, overordnede anklager, alvorlige anklager, dårligt arbejdsmiljø, problematisk ledelsestil. Men nogle af de ting, der kommer frem, i den anonyme whistleblower-klage der, anklager om manglende julekort. Noget med, at nogen har fået noget kage, og andre ikke har fået kage. Noget med, at hun lige har glemt at sende et blik til nogen på en gang. Noget med folk, der føler, de har knyder i maven. Ærligt talt, Kasper Krog, er det Berlingske, der skal lægge side til sådan noget? I og med, at de der eksempler bruges jo som sådan en slags bevisførelse på, at hun mobber sine medarbejdere. Altså det kan virke absurd, at man er nede i at kigge på, hvem fik julekort i 19, og hvem fik ikke. Men hun bliver anklaget for at bruge det bevidst som et magtinstrument til at lægge nogle medarbejdere på is og fremhæve andre i det daglige. Og det siger jo noget om et arbejdsmiljø. Og når sådan nogle anklager kommer frem, jamen det siger jo et eller andet om et arbejdsmiljø, som er gået skævt til sydenlædende. Påfaldet er jo også, eller man i hvert fald hæfter sig ved, at hun siger selv, jamen jeg har ikke været bevidst om det kunne virke som noget, der har der har skilt folk, men det kan jeg måske godt se nu, blandt andet omkring det med, hvem hun giver kage til. Og det vil hun være mere opmærksom på fremover. Så, men det kan jo virke lidt absurd, at en borgmester, som sidder på toppen af en stor forvaltning, nu skal gå 3 år tilbage og prøve at genskabe, hvem har hun sendt julekort til eller ej. Jeg tænker, hun kunne bruge tiden bedre. Ja, der er nok en masse opgaver, som lige nu er mere presserende end det i det store billede. Men det siger måske også noget om, hvor langt den her sag er kommet ud, og hvor presset hun er blevet, at hun er nødt til at gå ned i sådan nogle detaljer om hendes ageren på en masse hverdage i løbet af de godt 4 år, hun har siddet som borgmester. Mm. Så er det jo tegn på, at hun er rigtig, rigtig presset. Hvordan er det gået så skævt? Altså, hvorfor ender man i en situation, hvor først 2.000 medarbejdere klager over hende, og en række medarbejdere, vi ved ikke, hvor mange, kommer med alle mulige smusanklager, og nogle af dem sikkert også i forbindelse med et dårligt arbejdsmiljø i sådan en anonym henvendelse. Hvorfor står vi i sådan en situation? Når jeg læser det brev, der er gået ind til borgerrådgiveren, så vidner det om, at der er noget, der er bygget op over tid. Altså noget af det er faktisk helt tilbage fra 2018, da hun trådte til som borgmester. Så tror jeg gradvist, der er opstået nogle frustrationer, som så kulminerede i et presset efterår op til kommunalvalget, hvor klart alting er på stikkerne i en forvaltning og for en siddende borgmester. Og når der så kommer kritiske historier om forvaltningens praksis på jobcentrene, og borgmesteren så går ud og retter kritik af sin egen forvaltning, og begynder at fjerne og fyre ledende medarbejdere. Jamen, det er det, der har fået trykkogeren til for alvor at stå og buller, ikke? Men hvem har ansvaret her? Altså, er Cecilie Lønning-Skovgaard ansvarlig for det, som mange opfatter som en elendig jobformidling i København? Eller har hun bare kæmpet en brav kamp mod en dysfunktionel forvaltning, som det ikke er lykkedes at gennemføre, og nu vælter hun sig lidt eller får knups, fordi forvaltningen begynder at protestere? Hun er i hvert fald politisk ansvarlig. Det er der jo ingen tvivl om. Jeg tror, hun har taget forsøgt at ændre retningen inden for jobcentrene, og så er blevet mødt med noget modstand i sin forvaltning på det. Men jeg tror altså, der er mere end bare det i det. Det virker også som noget arbejdsmiljø, som nogle relationer på rådhuset derovre, som er gået ganske skævt og over tid har udviklet sig til det værre. Mm-hmm. Så det er et samsur med alle mulige ting. Og vi skal lige huske, vi ved jo ikke til fulde, hvad der er foregået her. Der er en masse beskyldninger, der flyver gennem luften. Noget af det, siger hun, ja, det har noget på sig, men det var enkeltsager. Meget af det afviser hun stadig. Så der er rigtig mange ting, der stadig skal afklares nærmere i det her. Men jeg er meget mere interesseret i den første del af det, og det tror jeg også rigtig mange københavnere er. Fordi det er jo det, der handler om, hvorvidt jobcentrene fungerer eller ej, og hvem der har ansvaret for det. Som du siger, hun kommer ind i 18 med en, måske med en anden stil, en anden profil, en venstreborgmester, et parti, der siger, at det skal kunne betale sig arbejde. Og hun møder modstand, virker det som om, fra en forvaltning, som åbenbart ikke er enig. Altså, du siger selv, forvaltningen synes selv, det siger du i deres klage over vores beskæftigelse med henvisningerne, at forvaltningen siger selv, at det her det er inden for skiven. Men politisk har Cecilie Lønning-Skovgaard bare stået et sted, hvor hun sagt, nej, det skal ikke være inden for skiven. Vi skal skubbe over på. Ja, det er en del af forklaringen, det der. Det åbne brev fra Djøf og HK er jo sendt til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Københavns Kommune, altså de andre politikere, der beskæftiger sig med det her område. Hvordan har de håndteret alle de anklager? Der er blevet sat gang i en undersøgelse af arbejdsmiljøet. Vi kan se, at de måske er en lille smule afventende. Jeg tror, i første omgang har resten af rådhuset, de har i hvert fald udtrykt ønske om en afklaring. Hvad er det, der sker? De siger, at hvis de her anklager står til troende, så er det jo meget alvorligt. Men vi er også nødt til at få kortlagt, for afklaret, er det virkelig så galt, som det står til. Så jeg tror, mange udenforstående, og der står vi jo også som medier, altså der er rigtig mange uafklarede spørgsmål i det her, som forhåbentlig bliver afdækket i det næste stykke tid her. Politisk er det altså også der, den står lige nu. Man står og kigger, hvad delen er det, der foregår på det rådhus der, ikke? Og uanset hvad det beskæftigelsesvalg finder ud af, så synes jeg stadig, det er værd at huske på, at ingen af de øvrige partier ønskede og tage på beskæftigelsesborgmesterposten. Det er rigtigt, ja. Hvad kommer der til at ske med Cecilie Lønning-Skovgaard? Det er et super godt spørgsmål. Traditionelt på Københavns Rådhus, så skal der rigtig, rigtig meget til, før en borgmester falder. Altså, vi har set Frank Jensen måtte gå, vi har set NME Alderslev. De endte med at trække sig selv efter et meget stort pres. Oftest kulminerende med et vink med en vognstang fra eget parti om hende, Marker, nu skal du altså videre. Ikke? Hun siger selv, hun har ingen intentioner om at forlade posten. Hun vil prøve nu at få lavet en arbejdsmiljøundersøgelse, få klinket nogle skår med sin direktion, med medarbejderstaben. Og der er jo, altså, set ud fra, hvad der er kommet frem af anklager, så er der jo et kæmpe arbejde der for hende. Og hun vil også søge hjælp selv? Hun siger, hun vil søge noget professionel hjælp. Hvad det så betyder, det konkretiserer hun ikke nærmere, men hun har jo kendt, okay, der er en ledelsesstil, der har været skæv fra hendes side. Så hun skal jo forbedre sig, hun skal vise nogle, må man formode, nye sider af sig selv, eller en anden form for ledelse derovre. Det spændende bliver jo så, hvad fører det så til i den retning, som forvaltningen og den måde, den arbejder på, går i de næste 4 år. Og stadig er den her situation jo ikke afblæst. Altså, der er så mange uafklarede spørgsmål i det her, så mange ting, der skal undersøges, så vi ved ikke, hvor det er vendt. Det var dagens program, lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen, Kors Frejstrup, som vi håber snart er tilbage, og mit navn er Mads Klint. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.